زیادہ بڑے آرام اس کی بات ہے. کسی نے کہا کیوں ہوا اگر اللہ حساب لے گا تو بتانے کی بات ہم لے گا. تو تاراتی نے کہا اس لیے کہ جب کریم غلبہ پاتا ہے تو معاف کر دیتا ہے. کریم جب غلبہ پاتا ہے تو معاف کر دیتا ہے. آج تو لوگ سرکش ہیں اللہ کو مانتے نہیں. اس دن سارے اللہ کے سامنے جھکے ہوں گے تب اللہ کی پروا برداری میں ہوں گے. تو جب جو لوگ اللہ کو کریم جان کر جھک جائیں گے پھر اللہ اس سے حساب نہیں لے گا, اللہ معاف کر دے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے میرے صحابیوں کسی نے فقیر کو دیکھنا ہو تو اس کو دیکھ لو. فقیر کہتے ہیں سمجھدار, تو سمجھنے والا دیکھنا ہو تو اس کو دیکھ لو. اس میں وہ بات کی ہے جو تم کہہ سکتے. میرے دوستوں اور بزرگوں سمجھ والوں کے لیے ہیں باتیں. ہمیں سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا خود اس کا کرم اس کی شان رحیمی کو ہم لوگ پا سکتے. کوئی حد نہیں ہے, کوئی سنا نہیں ہے اس کی بے حدوں کے حساب. وہ کتنا قریب ہے اس کے قریب ہونے کی کوئی حد نہیں. ہمارے گناہ شمار ہو سکتے ہیں, اس کا کرم شمار نہیں ہو سکتا, اس کی رحمت شمار نہیں ہو سکتی. بڑے باتیں آپ کو اس سلسلے میں سنا چکا ہوں. یہ بات محبت والوں کے لیے ہے, حالانکہ میں تفصیل میں بیان کر رہا ہوں مگر کچھ مہمان محبت سے سنے. بڑی پیاری بات ہے. ذرا پتا چلے مجھے اور آپ کو کہ ہم پر ہوگا کرم تو کس طرح ہوگا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم طواف کر رہے ہیں کعبے کو. کس کا؟ کعبے تیری عظمت سے قربان, میرے نبی نے تیرا طواف کیا تجھے عزت دی. حضرت سلیمان علیہ السلام پرواز کرتے ہوئے گزرے کعبے کے پاس سے طواف نہیں کیا, کعبہ رونے لگ گیا. ایسی آواز ہے کیوں روتا ہے؟ یا اللہ تیرا نبی گزرا میرے پاس سے اس نے میرا طواف نہیں کیا اس لیے روتا ہوں. فرمایا رو نہیں, ہم اپنے حبیب کو بھیجیں گے وہ تیرا طواف کرے گا تجھے وہ عزت دے گا. کعبے کا طواف کر رہے تھے, آگے آگے ایک جہادی شخص طواف کر رہا تھا جس نے نبی پاک کو ابھی تک دیکھا نہیں تھا. دیکھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دعا پڑھ رہے تھے, اس کو کوئی دعا یاد نہیں تھی. اس کے منہ پر ایک ہی لفظ تھا, یا کریم یا کریم یا کریم. وہ صرف یہ کہتے ہوئے طواف کر رہا تھا. آپ بھی کہہ لیجیے یا کریم یا کریم یا کریم. آواز تھوڑی سی اونچی تھی, وہ کہہ رہا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرما رہے تھے آپ کے ساتھ کیا بات ہی تھے. وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تھوڑا تھوڑا آگے تھا. جب اس کی یہ آواز سنی حضور نے دعائیں پہنچی, حضور نے بھی یا کریم یا کریم کہنا شروع کر دیا. اس کو سن کے حضور نے بھی یا کریم یا کریم یا کریم. اس نے کہا یہ تھوڑی دیر پہلے دعائیں کر رہے تھے, اب میں یا کریم کہہ رہا ہوں, انہوں نے بھی یا کریم کہنا شروع کر دیا. حضور کو دیکھ کے پیاسا بھی یا کریم کہنے لگ گئے. وہ طواف کرتے کرتے رک گیا, منہ موڑ کے پیچھے کہنے لگا, مجھے تو آتی سمجھ کے میری نقل اتار گیا, ٹانگ لگا گیا میرا, میں جو آتی ہوں میری نقل کر گیا. آپ ہی اس کے منہ سے نکل گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں, بھائی مجھے بھی آتی سمجھ کے میری نقل کرتے ہو. انداز ایسا تھا جیسے ڈانٹ رہا. تو دیکھو تم میرا مذاق اڑا رہے تھے. تمہیں دعائیں یاد ہے, تم دعائیں کرو. میں جاتی آ رہی ہوں, مجھے دعائیں یاد ہوں, میں یاد کر دوں گا. تم نے بھی میری نقل کرنی شروع کر دی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسے دیکھ کے مسکرائے تھے. آقا کی شان رحیمی شان رحمت, اللہ کی شان رحمت کو سمجھنا ہو تو پہلے نبی کو سمجھا جاتا. مسکرائے فرمایا تیرا کہنا اچھا لگا, ہم نے بھی کہنا شروع کر دیا. وہ تم سے دیہاتی تھا نا, دیہاتی کا نام میرا آج میں بڑے ہوئے بالکل جیتے ہوتے ہیں نا. کہنے لگا اگر تم خوبصورت نہ ہوتے تو میں تمہاری شکایت کر دیتا, مگر تم اتنے خوبصورت ہو کہ تمہاری شکایت کرنے کو جی نہیں چاہتا. اگر تم خوبصورت نہ ہوتے میں تمہاری شکایت کرتا. دیکھنا ہوں یونیفارم تو کس سے میری شکایت کرتا, کیا بات اس کے انداز کو بول رہے ہیں انہوں نے سب کو شرارت کا خبردار بولنا نہیں. اور تو کس سے میری شکایت کرتا, اس نے کہا میں اپنے نبی سے تیری شکایت کرتا. کیسا کبھی کیسا امن کبھی تو اس کو مانتا تو اس کو جانتا کیسے جانتا ہے. ان کو دیکھا نہیں ہے, ان کا نام سنا ہوا ہے, میں ان کو جانتا نہیں ہوں, پہچانتا نہیں ہوں, نام سنا ہوا ہے ان کا. اور جب سے ان کا نام سنا ہے ان کی باتیں سنی ہے میں مسلمان ہو گیا, ان سے ملنے آیا ہوں, طواف کر کے میں نے انہیں کے پاس جانا ہے, ان سے تمہاری شکایت کرتا. لیکن تم اتنے خوبصورت ہو تمہاری شکایت کرنے کو جی نہیں چاہتا. جو نے فرما تجھے تیرے نبی سے ملوا دوں, بول تو تجھے تیرے نبی سے ملوا دوں. اس نے کہا میں تمام اگر پورا نہیں کیا تو ہاں پورا کر لوں, اگر تم نے بھی ادھر ہی جانا ہے تو چلیں گے. حضور صاحب نے فرما ابھی نہ ملوا دوں, ابھی نہ ملوا دوں. اس نے کہا آپ کو کیا جلدی معلوم ہوتی ہے, انداز لگا کہ اپنے والا آپ کو جلدی معلوم ہوتی ہے, میں نے ابھی طواف پورا نہیں کیا, اتنی جلدی ہے تو چلو پھر میں آپ سے طواف کر لوں گا, چلو ابھی چلتے. اور انہوں نے فرمایا ہاں پھر میرے سینے سے لگ گیا تیرا نبی محمد میں ہی ہوں, اللہ اگر میرے سینے لگ گیا میں ہی تیرا نبی ہوں محمد اللہ ہو. اس سے لرزا خالی ہو گئے, کانپنے لگ گیا. میں نے کیا کہہ دیا ان کو, میں کس طرح بات کر رہا تھا ان سے, یہ میرے ہی نبی جن سے میں ملنے آیا, جن کا میں نے کلمہ پڑھا, جن کی خاطر میں مسلمان ہوا, یہ بول رہے ہیں میں نے ان سے کس طرح بات کی. اس سے لڑکا خالی ہو گیا, انہوں نے میں ڈرتا کیوں ہے, کہاں کیوں رہا ہے, کہ مجھے ڈر ہے کہیں اللہ میری فصل نہ کر لے. ادھر جبریل امین آ گئے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ فرماتا ہے ہم اس کو پکڑے ہیں, اس نے آپ سے ادب سے بات نہیں کی, ہم اس کی پکڑ کریں گے. اس نے آپ کو بھائی کہا, آپ سے جس میں جو بات کی اس کی پکڑ ہوگی. وہ کانپنے لگ گیا, اور زیادہ اس سے لگا قائم ہوا. حضور نے اس کو فرمایا ڈر نہیں, اللہ پکڑے گا میں چھڑا لوں, میں چھڑا لوں. جو حضور نے پکڑ لیا تو پھر کون سنائے گا, یہ بھی یاد رکھنا. اللہ پکڑے تو نبی پاک سنا لیں گے, نبی نے پکڑ لیا تو پھر کون سنائے گا, کیونکہ نبی کے گستاخ کو اللہ بھی معاف کرتا. میں چلا لوں گا. اس نے کہا جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں اللہ کا تو اس بات کہنا چاہتا ہوں, میرا پیغام اللہ تک پہنچا دے. جو فرشتہ آپ کے پاس آیا میرا بھی ایک پیغام اسے دے دیں. اللہ فرماتا ہے کہ وہ میرا حساب کرے گا, میری پکڑ کرے گا, اللہ تعالیٰ مجھے پکڑے گا. تو اس کو میرا یہ پیغام دے دیں کہ اگر قیامت کے دن وہ میرا حساب کرے گا تو میں اس کا حساب کروں گا. یہ عقیدہ ہے نا, اگر اللہ میرا حساب کرے گا تو میں اللہ کا حساب کروں گا. جبریل سے جب اللہ نے پوچھا, اس سے پوچھا کہ یہ ہمارا کیا حساب کرے گا, ہم تو حساب کریں گے کہ ہمارے کہ یہ ہمارا کیا حساب کرے گا. تو دیاتی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ میرے گناہ بھی لے گا نا, میری غلطیاں میری خطائیں میرے گناہ میری غلطیاں سوال کرے گا, میں ان کا حساب کروں گا, اسے کہوں گا تو میرے گناہ گن, میں تیری رحمت سے ملتا ہوں, مجھے اپنی رحمت کا حساب دے, میرے گناہ گنتی میں آ جائیں گے اپنی رحمت گنتی میں. میں کہوں گا تو میرے گناہ دن میں تیرا حساب سنتا. دونوں کو کہ جو چیز زیادہ ہو جائے فیصلہ اسی پر ہوگا. میرے گناہ تو چند گنتیوں میں پورے ہو جائیں گے, اس کی رحمت گنتیوں میں پوری نہیں ہوگی. جبریل نے کہا یا رسول اللہ اسے کہہ دیجئے, اللہ فرماتا لا احاسبہ ولا یحاسبہ نہیں, اسے کہہ دیجئے اللہ فرماتا ہے اے بندے تو میرا حساب نہ کرنا, میں تیرا نہیں کروں گا. اللہ میرا حساب نہ کرنا, میں یہ تو شان تھی اللہ کی اور یہ نبی پاک کی طرف. آئیے نبی پاک کی طرف, بتائیے پہلی قوموں کا کیا حال ہوتا تھا. رات کو سوتے تھے تو بندے ہوتے تھے, صبح اٹھتے تھے تو بندہ ہوتے تھے. گناہ کرتے تھے ان کی چوکھٹ پہ لکھا جاتا تھا کہ رات کے اندھیرے میں اس شخص نے یہ گناہ کیا, شکلے مٹک ہو جاتی تھی پر یہ سب ہوتا. حالانکہ وہ سارے گناہ ہم نے موجود ہیں مگر ہمارا پردہ کھلتا نہیں. یہ کس کی برکت ہے؟ یہ نبی پاک. مولانا حسن رضا کا بڑا پیارا شعر فرماتے ہیں, اعلیٰ حضرت کے چھوٹے بھائی فرماتے ہیں, آپ جو ایس کی وہ ایسے کریم آتا ہے, ہم نے اپنی کمری میں انہوں نے ایسا چھپایا ہوا ہے کہ ہمارے عیب کسی پر کھلنے. آج جو آئے پر نہیں کھلنے فروٹ بیچنے والا کیا کرتا ہے, اچھے اچھے چھان کے نا اوپر لگا دیتا ہے, اچھے اچھے چھان کے کہاں لگا دیتا ہے, اور لگا ملا ہوا مال مکس جو ہوتا ہے چھوٹا بڑا بازو صاف و اندر سوپا اوپر, اور جو صاف صاف ہے وہ تم جو بات کو کچھ کہہ رہا ہوں, بات سمجھنے کی کوشش کرنا. آن آن کے صاف اترے اوپر, اور جو لکھ ہے ہر قسم کا وہ پیٹی بند. میرے نبی پاک نے وہ دعا نہیں سنی جو دعا کا حق سارے نبیوں کو دنیا میں ملا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نبی کو ایک خاص دعا کا حق دیا گیا, ماں جو مانگے گا ملے گا. سارے نبیوں نے وہ دعا دنیا میں کر لی, میں نے نہیں کی. حضور فرماتے میں نے وہ دنیا میں نہیں دی, وہ آخرت کے لیے رکھ دی. حضور نے اپنے لیے نہیں, ہمارے لیے رکھا. میرا دل کہتا ہے وہ ہمارے لیے رکھا, امت کے لیے حضور نے اس دعا کو رکھ لی. میں آج کی رات حضور گئے بابا اور سین کی منزلوں میں, اللہ کو سر کی آنکھوں سے بے حجاب دیکھا. اللہ نے فرمایا السلام علیکم ایھا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ, سلام ہو آپ پر اے نبی, اے غیر کی خبریں دینے والے, اللہ کی رحمتیں اور برکتیں. حضور نے آگے سے کیا فرمایا, السلام علینا, السلام سب کی آواز آ جائے, السلام علینا. زمین جمع ہے, علیہ کا زمین کتاب آدھے کے لیے, علیہ جمع کے لیے. السلام علینا وعلى عباد اللہ الصالحین, یا اللہ تیرا سلام مجھ اکیلے پر نہیں, ہم سب پر, ہم سب پر. وعلى عباد اللہ الصالحین, اور اللہ کے ان بندوں پر جو صالح ہیں, نیک ہیں. چھانٹا ہوا مال الگ, باقی اس کا دن ایک ہی بند قیامت کا دن ہوگا جو اللہ والے ہوں گے, اللہ کے خاص خاص بندے نمایاں ہوں گے, حضور نے امت کی پیٹی کھلنے نہیں دیں گے, یہ پیٹی کھلنے السلام علیکم بندے کے سامنے ہیں, باقی امت کی پیٹی اسی طرح بند کی بند کھلنے نہیں دینی, بند ہی لے جانی ہے السلام علینا, اور جو آج آج نہیں کھلنے دیتے کل وہاں بھی کھلنے, کل وہاں بھی کھلنے. اس سے اندازہ کرو جب نبی کی شان رحمت کا یہ حال ہے تو اللہ کی شان رحیمی کا کیا حال ہے. بات کی علامہ اقبال, جب کرم ہوتا ہے تو منہ سے ایسی باتیں نکلتی, بات اللہ کے اقبال میں یہ چیز موجود ہے. علامہ اقبال عارف لاہوری پہلے آج کل کے چودہویں صدی کے یہ جو دوسرے ہیں جنہوں نے لمبی لمبی گاڑیاں رکھی ہیں, دلیاں کرتے ہیں, ان سے وہ اچھا تھا, عاطف تھا نبی پاک, محبت رکھتا تھا. سنے سنے کیا کہتے ہیں علامہ اقبال, اجہر کو عالم من فقیر, یا اللہ تو غنی دونوں جہان کے بے پروا, میں فقیر, میں فقیر, مجھے فقیر جان خود کو غنی جان, جو بے پرواہ ہوتا ہے اسے کوئی فرق پڑتا تو غنی, تو بخش دے تو تیرا کوئی نقصان, نہ بخشے تو تیرا کوئی فائدہ, نہ فقیر روز ماہ کر عذر آئے من پہ, قیامت کے دن میری توبہ میری معذرت قبول کر لینا, میرے گناہ معاف کر دینا, تو مجھے معاف کر دے گا, تیرا کوئی نقصان نہیں, نہیں بخشے گا تیرا کوئی فائدہ, تو کہیں میں فقیر معمولی بننا, مولا تیری رحمت کو دیکھنا تیری رحمت کا کوئی شمار نہیں, اور میرے دو چار گناہ یا اللہ معاف کر دے, تو غنی بے پرواہ, تیرا کوئی نقصان نہیں ہوگا, نہ مجھے بخش دے گا اور نہیں بخشے گا تو تیرا کوئی فائدہ, تو غنی میں فقیر آج ایک بندہ ہوں, تو اگر میں جنت میں چلا جاؤں گا تو میں کیا نقصان ہو جاؤں گا, مجھے بخش دے گا. اور اگر تم نے انصاف ضروری لینا نہیں مجھے بخشنا, سینٹنگ ضرور لگانی ہے, مار ضرور مارنی ہے, سزا ضرور دینی ہے, اور معاف نہیں کرنا تو پھر ایک انتظار مانگ دے, ایک آرزو پوری کر دے, مجھ فقیر کی پھر ایک التماس ہے, ایک گزارش ہے, عرض نگاہ مصطفیٰ کے بڑی بدن میں معاشر کے دن حضور کے سامنے مجھے شرمندہ نہ کرنا, اکیلے میں تھا ایک شوق ہو جو نہیں مار لینا, نبی کے سامنے مجھے شرمندہ نہ کرنا, وہ کیا کہیں گے کہ ان کا کلمہ پڑھتا تھا, ان کی محبت کا دم بھرتا تھا, پھر بھی بڑا تھا, تو یاد نہ ان کے سامنے پھر مجھے سزا نہ دینا, ان سے الگ کر کہتا ہے جو مرضی کرتے, یہ محبت والوں کی باتیں ہیں ہر ایک کے منہ سے نکلتی, یہ اللہ کا معاملہ ہے جس پر کرم کر کے بات پر دور چلی گئی, وہ رب ہی ہے جس نے ہمارے لیے ایک ہی زمین سے طرح طرح کی نعمتیں اگائی تھیں, اور الگ الگ نیچے سے ایک تنا نکلا ہے اوپر جا کے دو ہو گئے, ہوتے ہیں نا, جوتے سے کہاں نکل رہا ہے آگے جا کے دو ہو گئے تھن وان وغیرہ تھن وان الگ الگ چیز اکٹھے بھی ہو جاتے ہیں. اور سب کو ایک ہی پانی دیا جاتا ہے الگ الگ پانی وہی پانی کھجور کو دے رہے ہیں وہی پانی انگور کو دے رہے ہیں وہی پانی انار کو دے رہے ہیں وہی سیب کو دے رہے ہیں یا ہر طرف کے لیے الگ الگ پانی ہے ایک ہی پانی ایک ہی پانی ایک ہی زمین مگر ذائقہ ایک کھجور کا ذائقہ اور نیم کا ذائقہ کریلے کا ذائقہ اور ہے اور تورئی کا ذائقہ یہ کہہ رہا ہوں سیب کا ذائقہ اور ہے انار کا ذائقہ ایک ہی آم کہلاتا ہے مگر ہر آم کا ذائقہ ایک ہے. لنگڑا کہہ رہے ہیں دوپہری کہہ رہے ہیں چوتھا کہہ رہے ہیں ریٹون کہہ رہے ہیں کتنے ذائقے ہیں ایک ہی زمین سے مگر سب کا ذائقہ ایک اور سمجھو اللہ نے آپ کو عقل دی ہے سمجھ والے ہو ایک ہی زمین سے اگنے والے سارے پھل چکنے ایک نہیں ذائقے ایک نہیں تاثیر ایک نہیں تو بندے بھی سارے ہی رب کے ہیں مگر سب ایک جیسے مگر نبی کی برابری کیوں کرتے ہو کیوں کہتے ہیں نبی ہماری جیسے بچتے ایک زمین سے اگنے والے سب پھل ایک جیسے نہیں حالانکہ ایک ہی مٹی سے نکلے ہیں ایک ہی پانی دیا جاتا ہے مگر سب کی شان ایک نہیں ہے سب کا خرچہ ایک نہیں ہے سب کا ذائقہ ایک نہیں ہے سب اگلے بھی سارے سب کے ہیں سارے ہی آدم کی اولاد ہے مگر سارے ایک جیسے نہیں. خود اللہ فرماتا ہے بنا پانی اور پھلوں میں ہم ایک دوسرے کو ایک دوسرے سے بہتر کرتے ہیں. جب پھلوں میں اللہ نے درجے رکھے ہیں تو بندوں میں بھی اللہ نے درجے جو نہ مانے تو کو پھل کھانا چھوڑ دیں. جب فروٹ لینے جاتا مجھے بڑھیا والا پھل دو تو اس کا بڑھیا والا پھول استعمال کرتا اوزوں کا تو ذہن میں آتا جی اس سے اچھا دو تو پتا چلا کہ اچھا ہے. تو جب پھلوں میں درجے ہیں ایک ہی زمین سے نکلے ایک ہی پانی لگا تو اللہ کے بندوں میں بھی درجے ہیں سب ایک جیسے آپ سب کو ایک جیسا مانتے نہیں تو جو ایک جیسا مانے سمجھ لو تو اس کو سمجھ حاصل نہیں. اور پھلوں میں ہم نے ایک کو دوسرے سے بہتر کرتے ہیں درجے کے لحاظ سے ذائقے کے لحاظ سے شکل کے لحاظ سے خوشبو کے لحاظ سے اثر کے لحاظ سے سب کا معاملہ ایک جیسا نہیں. ان نبی یہ سب اس میں نشانیاں ہیں عقل مندوں کے لیے بے عقلوں کے لیے نہیں کس کے لیے کتنا شریف پنجاب میں ایک علاقہ ہے میرا ننیال ہے میری والدہ کا تعلق اس شہر سے ددیال اکاڑا اور کتنا ننیال ضلع بہاول نگر ریاستی علاقہ وہاں ایک بزرگ آرام فرما ہے جن کو حضرت قبلہ عالم خواجہ نور محمد صاحب محاربی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں. یہ سلسلہ آج کا کشتیا جو ہے نا یہ حضرت خواجہ غریب نواز سے ملا حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کافی کو ان سے ملا حضرت بابا فرید کو گنگے شکر رضی اللہ تعالی ان سے حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء لے کر پھر اس کو دہلی چلے گئے. بابا صاحب پنجاب میں لائے تھے حضرت نظام الدین اولیاء اس کو لے کر دہلی چلے گئے. اس کو کبھی بھی پنجاب ہی تھا ابھی بھی پنجاب کمار ہوتا مگر کیونکہ انہوں نے راجدھانی بنا لیا اور اس کو الگ کر لیا اور اب تو کیا ملک ہو گئے ادھر کا اور ادھر کا تو وہ دین لے کر چلے گئے. تو یہ حضرت خواجہ نور محمد صاحب مہاجری اس کو پھر پنجاب میں لائے. آگے حضرت نظام الدین اولیاء کے خلافہ میں حضرت مولانا فخر الدین فخر جہاں محب النبی ان سے جو دوبارہ واپس پنجاب میں لائے تو جب یہ لے کر آ گئے سلسلہ تو لوگ ان کے پاس گئے حضرت جی ہمیں حصہ دو تو حضرت مولانا فخر الدین فرمایا کرتے تھے مکھن لے گئے اور پنجابی ارتھات کی اور سنسار میرے پاس جو کوئی کام پنجابی لے گیا اب اسے نصیحت ہی تیرا لڑتے رہو اس کا حضرت خواجہ نہ محمد صاحب آج ہی اپنے تیروں کے اس میں دے لی گئے کہاں گئے کہاں گئے پتا کرو نا اس کو مسلمان ہو تو پتا کرو چھوڑ کے آئے ہو اس کو پتا کرو آپ لوگ آپس میں اپنے علاقے دینے پر کھلے ہوئے اس کو کہاں پتا کرو گے اللہ کرے کہ وہاں پر بھی اسلام کا بول بالا ہو اور یہ چوکھٹ کیسی ہستیاں وہاں آرام فرما ہوں اللہ کرے کہ وہ علاقہ پھر مسلمانوں کے زیر نگین آئے وہاں گئے اگر حضرے میں بیٹھے ہوئے تھے باہر فروٹ بیچنے والا چھاپڑی والا ٹھیلے والا ٹوکری لیے ہوئے آواز لگا رہا تھا ایک پھل ہوتا ہے اس کو عام لوگ سنگترا کہتے ہیں اصل لفظ ہے سنترا لیکن اردو والوں نے کہہ کہہ کے اس کو سنترا بنا دیا سنترے کو لوگ اب سنترا کہتے ہیں تو وہ آواز لگا رہا تھا ٹھیلے والا پھل بیچنے والے آواز لگاتے ہیں نا وہ بھی آواز لگا رہا تھا جو بھی چیز بیچتا ہے اپنی چیز کو اچھا کہہ کے بیچتا ہے اس نے کہا اچھے سنترے لے لو اچھے لے لو اچھے سنترے وہ لے لو کا لفظ اس طرف چھوڑے اگلا لفظ ہے اچھے ذرا ان کو کہہ دیجیے اچھے حضرت صاحب کو غلط ہو گیا آل پانی ہو گیا جب تھوڑی دیر کے بعد باہر ہوئے تو لوگوں نے مریضوں نے کہا اگر بھی اسے چھاپڑی والا تھا سنترے بیچ رہا تھا ہمارے تم نے سنا نہیں اس نے کیا تھا مجھے جو غلط ہو گیا نا وہ کہہ رہا تھا اچھے سنگ اچھے سنگ نہیں سمجھے بات اچھے سنگ اور کسی اچھے کے ساتھ ہو جاؤ پڑ جاؤ کسی اچھے سنگ سب ایک جیسے نہیں سب ایک جیسے بادلوں کے ساتھ لگ کے ڈوب جاتے ہیں اور جو اچھوں کے سنگ لگ جائے وہ اچھے سنگ اچھے سنگ بس سنگ اچھا بنا لو ساتھ اچھا لے لو جو اچھوں کے ساتھ ہو گیا وہ بھی قید ہے اللہ فرماتا ہے ہم نے سب سنوں کو ایک جیسا نہیں بنا ایک کو دوسرے پر درجہ دیا ہے بہتری کی ہے کسی کی خوشبو میں کسی کے ذائقے میں کسی کی شکل میں کسی کے اثر میں اسی سے سمجھ لو ایک ہی باپ کی اولاد ہوتی ہے مگر سب ایک جیسے نہیں ہوتے تو وہ لوگ جو نبی کی برابری کرتے ہیں ان کو شرم آنی چاہیے دور بننا چاہیے تو وہ کیسی بات کرتے ہیں شاگرد استاد کے برابر نہیں ہوتا بیٹا باپ کے برابر نہیں ہوتا مریض پیر کے برابر نہیں ہوتا تو امتی نبی کے برابر کیسے ہوتا ادب سیکھو ادب سکھانے والا ہو رہا ہے کیا فرماتے ہیں سب سے در در سے سب اور سب سے ہے مجھ کو مصر کیسے رشتہ جوڑا سب سے در در سے سب اور سب سے ہے مجھ کو مصر ڈائریکٹ نہیں کہہ دیا میری گردن میں بھی ہے دور کا دور آتے یہ ہے ادب اور ڈائریکٹ کہہ دیا پوچھو ادب پوچھنا ہے امام مالک سے پوچھو مدینہ منورہ میں گھوڑے پر اونٹ پر نہیں بیٹھتے تھے میں اس زمین کو گھوڑے کے سموں سے روندوں جہاں میرے نبی کے قدم آئے وہ تو زمین کا مٹی کا اتنا ادب کریں اور لوگ نبی کی برابری کرنے لگ جائیں اللہ مجھے اور آپ کو ادب کی توفیق بے ادب بے نصیب اور با ادب با نصیب وقت کے ہو گیا ہے اور میں نہیں چاہتا کہ ٹائم زیادہ لوں انشاءاللہ اس کی بیان کو اور اس کی اگلی آیت کو انشاءاللہ آئندہ دن میں بیان کریں گے میرے دوستوں اور بزرگوں یہ اللہ کی نشانیاں اس لیے بتائی جاتی ہیں کہ عقل والے عقل حاصل کریں اور اللہ کو پہچانے کہ وہ اللہ کیسا قادر و قدیر ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پڑھنے سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے